Namaz nasıl kılınır? Yalnız kılan erkeğin namazı. Mesela sabah namazının sünneti şöyle kılınır. 1. Önce kıbleye karşı dönülür. Ayaklar birbirinden 4 parmak kadar açık olarak paralel tutulur. Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikametine açılır. Niyet ettim, Allah rızası için bugünün sabah namazının sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye diye kalpten geçirildikten sonra, Allahu Ekber diyerek göbek altında sağ el, sol elin üzerine bağlanır. 2. Gözleri secde edilecek yerden ayırmaksızın A. Sübhaneke okunur. B. Euzu besmele'den sonra Fatiha okunur. C. Fatiha'dan sonra besmele okunmaksızın bir zamm-ı sure. Mesela Elem tere keyfe okunur. Dipnot 1. Şafii mezhebine göre Fatiha ile zamm-ı sure arasında besmele okunur.